أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنو جتاي بي ويسو bi aunillahi wa minnatihi ñu ngi yemon ci xéetu mbugal yi nga xamné mom la kuffaru quraysh don tek yonnati bi alayhi salatu wassalam ak al muwahhidin di julit ñi ko gëm di wétal borom bi subhanahu wa ta'ala nekkon 12e méthode bi muy lor yiñ don tek ci seen yaram joto nañu gis lor yoyu bi nga xamné nonu la kuffar quraysh ni gina tarale mbirmi nga xamne fimu feñale fiko suñu borom ne wa anzir ashiratak al aqrabin nek feewut fek 3 ans yi jeex bañ dugg ci 4e ane bi milieu 4e ane bi ak fin bi jëm 5e ane fofu lu mbugal yi gino na taré ba gisoon nañu mbugal yi nga xamantene ni mom lañ doon tek al mustad'afun min al mu'minin way new ju doole ji mais mom lañ doon tek al ashraf mimman amana bi sayyidir rijal alayhi salatu wassalam doon ko tek waye tamit nin ñi nga xamne ay borom ndombo tank lañu waye nak gëmon andon ak yonent bi alayhi salatu wassalam gisone nañ ne bi lolou amé yonnentou bi alayhi salatu wassalam ci 5e année bi dafa duggu pour réagir ci mbugal yoyu nga xamné fop muy continuer di jangal sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum muy djel keur kenn ci ñiko gëm ta bokku ci clan non yi di wa banu mahzum ni gina nono ak l'islam moy al arqam ibn abi al arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda gis nañ ne fofu fala modon darul islam di keuruk l'islam go xamne fala don dajek sahaba yi radiyallahu anhum di len jangal li borom bi subhanahu wa ta'ala di wacce ci mom wa hayyu alayhi salatu wassalam gisone nagn ne bi mbir yi metté genn ben bes andak sayyiduna abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñu genn ci désert bi biñu genné ñu ngi fa dajé gis ci seen yoon ñu gis ben goné go xamné af sam la mom yonent bi alayhi salatu wassalam neko ya ghulam hal min laban nako yow ngonesi muy goné gu naw yor ay gatt di len sam yonent bi alayhi salatu wassalam andak andandom bi alayhi radiyallahu anhu di sayyidina abu bakrin biñu ko rombe munako yow ngonesi ndax am nga mew moñu manam so moñu manam may bu ko defé ñu nan ndax lan tangoru désert bi japp na len marna mar gu metti mok andanom bi radiyallahu ta'ala anhu warda gone gi ne ko na'am ne ko waaw amna walakinni mu'taman waye man dañ ma wulu moy gatti ma yor du luma neex def inni mu'taman lolu la ngone soso wax dañ ma wolu gatt gi nga gis momu ma ci dara ba ci am droit di ci jël ak lu ngeen mar mar makoy rat di len ko jox li ngone su ndaw moko wax fele ci désertu makka ba zadaha allah tashrifan wa takriman ana kan mokoy waxati legi ana goné gi ak ñi nga xamanteni ñoo pied de ki sacc

inni mu taman man dañu ma wolu motax ñu tek ma fi du ne dama gën nit ñi judd du dama leena gën bay annas min jihatil akfa min jihatil abai akfa'u wala min jihatil ansabi wa wala annas min jihatil ansabi akfa'u ابوهم ادم والام حواء ويكتو عرب بي داني نيت ني كيلي جيم سي كوتي اسكان نيويم بو ييغي با سي كاو ابوهم سين باي نيوم نيب ادم موي سونو مام ادم عليه الصلاه والسلام والام سين ياي حواء موي حواء على نبينا وعليهما افضل الصلاه والسلام kon nak du dengaleena gën judd wala dengaleena gën op fo sante bo am bo motax ñu tek la fi mais dañ la tek mu nek responsabilité bo xamne li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yeen ñepp yeen ak gone gi di wax li wayam yorna ay gattam kilifa gu tolni alayhi salatu wassalam ak khayru man masha ala al ard fi hadhihi al umma ba'da nabiyha li abu bakr al siddiq radiyallahu ta'ala anhu ñew xif diko ñaan mu may len mew soow mu ñu mana nan ndax xif gi ak tangor wi metti na mu ne len manumako ndax dañ ma wolu gatti mom mako kulukum ra'in kenn ku nek ci yeen ab sambla ta ku sam bu nek dinañu ko laaj lañu tegon sa loxo noko yore won bayak yaayak mak frère jeune yep ci yam tout le monde est responsable kon gona gi biko yonnati bi alayhi salatu wassalam laaje lol muneko amna sow xolo waxu deug ji hal ya ghulamu hal min laban muneko na'am walakinni mu'taman yow gone gi ndax am nga sow moñu may mew moñu may muneko waw amna waye nak dañu ma wul lolo tax manu malena may nga gis jamono yi deggu wécci ma bo ma bëggula wécci ñew ci boutique bi wécci ma pourquoi boutique bi bëgg fenn awma wécci ni rek awma wécci fenn la budé am nga ko da ngay def nama waja waxon Touba yag na bé koku la ma sa gis ku deggo nonu ci walu ndjay yu mel non ben boutique le ma axi fek di door axi ben magalawon sa ma door axi non yang na ay ane 97 xawma 98 ma beug moone duggu ci boutique bi ne ko señ bi dama beggon nga wécci ma mune amna ko waye manu wala wécci ndax dama ko soxla Allahu akbar dama marqué ba légui lolou moy li nga xamné bari na lolou ba légui manuma ko faté té depuis bobu dama don def di xol est ce ñeneen ni dina am ko trouver ku melni mom waye ba ni may waxe yow trouver wuma ko mel non moy li gona di wax na'am walakinni mu'taman amna so waye dañ ma wul يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو فهل من شات لم ينز عليها الفحل نكو كوم ك لول لا اسك امو في غات بو خمانتيني ني موم خار يو غور يي موي خار مو جيجين مو خامني خار يو غور يي تبو غنو كو اغغول فنج كوي تبي فنج كوي تبو اغغونو فا مانو لا ام دوم agagul fumuy amé dom néna ma andil ko ben ci yoy فمسح ذراعها فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر ثم قال للضرع أقلص فقلص عليه الصلاة والسلام نين ما عندلكو gatt bu mel non bo xamne agagul fumuy amé dom agagul sax fuñ koy tebo neena yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di lal wen gatt bi xarmi fek amna ci benen riwaya muné fa taqalaha abu bakrin sayyidna abu bakrin dal di kokoy jappal gatt bi bam deugar andil ko ben xeer bo xamne dafa xawa dugg ci bir melnu am kreubu yaatu melni jaru bol mo andil ko ko te ci xeer la dako foré dako dem seti ko outu ko ci désert bi non andiko yonent bi alayhi salatu wassalam muné mu laal wéenu xarmi mu fess del ak sow sow mi commencé di wacc yonent bi alayhi salatu wassalam dal di rat ci xeer wo melni bol ndab buñu def nonu ba pare mu nan mom alayhi salatu wassalam dox sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu mu nan ci benen riwaya mu dal di may nandal man gone gogou ba pare mu ne wenu gatti gi oqlus fa qalas neko mu melni mu arrêté na sawmi da ron wacc bi mu la les wène bi mu neko na arrêté mu arrêté mel nam melon mu bokku ci mu'jizatam yawm alayhi salatu wassalam gone gi mu ne ginnaw bi yonnati bi alayhi salatu wassalam defé lol mun ne thumma ataytuhu ba'da hadha فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني من هذا القول فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم بلول خوي غونغي مون يونتبي عليه الصلاه والسلام غيناوغي مون امام مون ما ديكلكو موم عليه الصلاه والسلام غيناو لول maneko ya rasul allah yow ndaw yalla li jangal ma ci li nga xamantene ni moy ci wax ji nga don wax ndax da am lu mu wax bi mi da don tari bi mi lal di rat gilem gi gi gatt gi muneko jangal ma ci wax joju yonent bi alayhi salatu wassalam muné mu dal di ray sama bop neko yalna la yalla yeureum innaka yaw de ghulaymun as ngone nga muallam ko xamne dinañ ko xamal kuñuy jangal la ay way goné gi moy kan limu ñëkk laaj xam xam la ñëkk laaj alayhi salatu wassalam ya rasulullah yow ndaw yalla li ginnaw bi mu ko wowe allimni xamal ma est ce ñun buñu xamé nit ku baax xam xam lañ koy ñëkk laaj dedet ay way ñu ambition yu bax yi yu kawé yi kan moko amati barétul sëriñ ñun doyé wuñ ko luddul mu assurer ñu aljana défal ñu suñu njublang yi ñu nekk ci kaw suuf kèn duñu japp ci njublang gi ñu nekk am alal ju yobb ta duñu son lool lañu jappé sëriñ loolu képp ku ko jappé sëriñ jappo ci dara est-ce que dinañ gis nit ko bax borom xam xam ñu ñew paré pour lepp jël lepp tek ci souf and ak mom wala ne ko bok xamal ma dedet gona su ndaw yor xam xamu xalaatu tay li nga gis magum 70 ans bo xamne li xalé bi doon xalaat gis ku melni alayhi salatu wassalam amol dara newuko ñaanal ma kom ke li nga def way way ñaanal ma ma bari gatt genn ci baña yor sama miri bop dépendre ci sama baña dépendre ci kenn yor sama mbiru bop manon na ko ñaan te gis na limu def xam na ne buma ko ñaané mu ñaanal mama am ko mais xolul lool allimni jangal ma min hadha alqawli ji wax ji qawlul boy lan alquran la yonnati bi alayhi salatu wassalam don tay yonnati alayhi salatu wassalam daldi ray bop bi ne ko yarhamuka allah innaka ghulayyun muallam li ngay ñaan am nga ko motax kana min akbari ulama'i sahabati rasulillah alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu koku moy kan nañu xaar legi mu continuer mom mu ne ci jotaay bobu falaqad akhadhtu من فيه عليه الصلاة والسلام 70 سورة ما نازعني فيها بشر موم موني بالاغي غوني سوسو موني بيغا كو يوننتي بي عليه الصلاة والسلام وخه لولو موني جيلنا تي موم تي يوننتي بي عليه الصلاة والسلام 70 سورة 70 سار يو خامتيني ني بس ci gemmeñu alayhi salatu wassalam la ko moma ko jangal ma mokal ko ci sase amul keneen kudul man ko xamne man na xeccok man ci sar yoy kum ko gina man kep ko mu ko ginu la man koku ginu mako man mom 70 sar man nango ko ci gemmeñu yonent bi alayhi salatu wassalam lolu la tambale الله اكبر لول واخنا لا ن حديث بو وير لا امام احمد بن حنبل رحمه الله مو مكو solo تا كوتي بن لا واخني اخذت من في رسول الله عليه الصلاه والسلام كوتي بوبو امام البخاري solo نا كوتي بوبو فك بوب داني اخذت تي روايه امام البخاري من اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سوره entre 73 ak 79 sar yo xamne jeulena ko ci lammeñu yonnati bi alayhi salatu wasalam li ni mom imam al bukhari solo nako ci fi fada'il al qur'an koku moy kan ngone si ni moy kan koku moy الغلام المعلم والقارئ الملقن والفقيه المفهم صاحب السواد والسرار أقربهم وسيلة وأرجحهم فضيلة والسائل الذي ليس بمردود والحافظ للعهود كوكو موي غوني كيغا خامتيني ني موي غوني كي ني جانغال كوم نيكو يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخ والقارئ الملقن موي اجي جانغ جيغا خامتيني ني موم لا نيو سا يونتي بي عليه الصلاه والسلام موكو سا خام خام والفقيه المفهم موي كي ديغ خم خمو الاسلام dans tous ces domaines تانيو ناندال كوكو comprendre لوكو مو comprendre كو نيكون كيغا خامتيني ني مودون يور secret يونت بي عليه الصلاه والسلام اك lal tom yi nga xamne mom la doon lal buy tok moko doon yor nek ki ginoona jégué wala bokku ci ñi gëna jégué jokul ak jokk ci yonent bi alayhi salatu wassalam ci sahaba ay radiyallahu anhum nek ki nga xamantene ni moy ki nga xamne mom mo tak dal di japp respecter contrat yi nga xamne mom li jëlone ak alayhi salatu wassalam koku moy Abdullah ibn Mas'ud ibn Ummi Abdin bi Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib bokon ci arab yi bokon tamit ci setu mudrika yi ibn Ilyas ibn Mudar di Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bayam dafa gañu won bimu nekké ci jahiliya lata l'islam la bayam di Mas'ud gañu waye yahya radiyallahu ta'ala anha tubna ba gaday and ak yonentibe alayhi salatu wassalam lol motax lu bari ñuko don dakantale yayam nan ko ibnu ummi abdin domi umm abd koku moy abdullah ibn mas'ud moy goné gogou yonentibe alayhi salatu wassalam dajelon mom mi nga xamantene ni gatt yoy mu don sam mune uqba ibn abi mu'ayth molen momon alayhi min allah ma yastahiqu di al kafir al shaqi mi nga xamne mo xojon yonentibi alayhi salatu wassalam hatta kadat anfasuhu takhruj ba toute dess nokem gi arrete ba ruham genn mom alayhi salatu wassalam koku mom momon gatti modon ligeyal abd modon ligeylo mo nekkon ci momon gatti yoy sayidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu don sam mom nak sayidina abdullah ibn mas'ud jele nañ ci mom muné kuntu sadisa ci ñu dugg ci l'islam mom sayidina abdullah ibn mas'ud mom muné mom moy 6ème personne bi nga xamantene mo dugg ci l'islam bi radiyallahu ta'ala anhu bok ci ñeukatu mom ibnu ummi abdin bi nga xamantene nak ci le tout nekkon gone go nga xamne ci all bi la doon nek ñemewul won sax di dox ci mbod makkay zadaha allah tashrifan wa takriman di yekeuti ak gisam di xol kuffar quraish di zu'ama quraish ñemewul won sax di tok ak bok ak ñom jataay ta bu len masona rombu ñemewul len wona xol waye bi nga xamanteni ci la dugg ci l'islam leeru l'islam dal di illuminer xolam ragal gogum mu amone ci ñom dal di deñ rawati na gis gi mu gis ñuy mbugal mbokam yi nga xamne ño jottu tu mom sayyidina abdullah ibn abbas bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni ci bi dumay tangé quraish ginnaw yonentibi alayhi salatu wassalam moy sahaba bi ñeuk jang alquran ci kaaba gi ci kanamu kuffar quraish ni nga xamne lolu du ndaw lolu mok jaay sa gassa bammel jamono yoy ñoyem ginnaw yonentibi alayhi salatu wassalam nit ki ñeuk feñal alquran wax ko ci kaw takaba moy sayyidina ibnu ummi abdin radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mom la imam ibn ishaq nan wa haddathani yahya ibn urwa ibn zubayri radiyallahu ta'ala anhum an abīh annahu qāla kāna awwalu من جهر بالقرآن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة

kulay protéger buñ lay door mu insister ne len bayi len ma dem deglu len alcorane qala mom sayyidna urwa ibn zubair muné sayyidna abdullah ibn mas'ud dem hatta atal maqam fi dhuha bayi ba ndolor nga xamné quraysh yeb genn na nek ci sen grand place wour kaaba gi mu ñew ba ci maqam ibrahim ala nabiyyina wa alihi afdalus salatu wassalam wa quraysh fi andiya fi andiyatiha hatta qama 'inda al-maqam thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الى اخر ما قرأه بيمو اكسي مو كومانسي تامبال سوره الرحمن جانغ بسم الله الرحمن الرحيم كومانسي دي تاري سوره الرحمن بيمو كومانسي دي جانغ بي تي كانام فتأملوه فجعلوا يقولون ماذا قال ابن ام عبد نيرا جاي كفار قريش ني سي سن غران بلاص ني نيول مي ني جيكي ديغ ني توك خوا نوبي نيمي ديغلو توتي نيمي كي ابن ام عبد لو يخني موي كي لا لا يخني di abdullah ibn mas'ud mais doomu ibn abd bi ummu abd lu muy wax ni gay suqaru thumma qalu innahu la yatlu ba'd ma ja'a bi muhammad faqamu ilayhi faj'alu yadribuna fi wajhi waja'ala yaqra'u hatta balagha minha ma sha'a allah an yablu biñu limi ki lu muy wax ni tepp setantal limi wax ni mi ki day jang len ci li muhammad alayhi salatu wassalam indi lol lay jang ci sun bir ñom ñem ñu tebondo japp ko fekk fo am nek diko door ci ay direct diko door ci xar kanam door yu metti mom mu continuer gaay yi songu ko du ko duma yu metti mu continuer di jang ba fi yalla dogal mu yem fa ci limi jang biñu ko duma nak ba pare ثم انصرف الى اصحابه وقد اثروا في وجهه مودلو تي موكام ييغا خامني موي صحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ني كو نيوون ني لاجته وون انا كان موي ديم ديغال قريش موم مو نيوون ني ديم ني لاكو بول ديم ني دور كو دور بام سون مو نييو فك خار كانامم غي دور يديف نا تي جيخيتال فقالوا له هذا الذي خشينا عليك فقال ما كان اعداء الله اهون علي منهم الان ولا ان شئتم لاؤادينهم بمثلها غدا قالوا لا حسبك قد اسمعتهم ما يكرهون مم دي Abdullah ibn Mas'ud bimu ñëwé bañu gis né duma nañ ko duma ba jéxital duma yi nekk ci xar kanam bi ñu né ko li lañ la doon bañal li ni mo taxone bëgguñ woon nga dem hadha alladhi khashina alayk li lañ doon ragal ci yow bañoon mu dal la mu ne len noonu yalla yi tay lañ gina woyof gis nga ni ma démé ba gis ni ñu mel ak door yi ma doon door mbir yi dafa ñom ci lañ gina doye de sama kanam tay lañ gina doye di ci sama kanam bu ngeen bëgge sax ma demat suba ma xeyat defat li ma defoon ñu nako doyna li nga def doyna deglul nga leen tax nga bañu degg li ñi baña degg kon ñu gis ne hadith bob hadith bu wër la ndax yahya di doomi urwa moko jël ci urwa mu jël ko mom te sayna urwa bokon ci mom domi az-zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa imam at-tabari tamit solo nako ci tarikha mom kon ko sayyidina abdullah ibn mas'ud bokuna ci ay manqabam di ay qualité yo xamne mom la am ay mayam kene yawmu uhud yawmu badrin mom ama badar bokuna ci ñinga xamanteni ño gaday ñaari gaday éthiopie dem na éthiopie ñaari yoon waye bi yonnati bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ñuy gaday di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu ssalati wassalam mom ci la gad mom demon na gaday mom sayyidina abdullah ibn mas'ud xex bi ñeuk am digeunte l'islam ak kuffar quraysh ni mom abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moy ki nga xamantene ni mo jekali fir'aun hadhihi al-umma di abu jahl alayhi la'natullah kérok bi nga xamné ibna afra di domi al-afra yoyu nga xamné ño tebon ci kaw abu jahl kérok badar nga xamné abu jahl nek ci bir nit ñi ñu nan abu jahl ken du ko laal mom guerre bi tang mu nek ci fasam yor ki wum di def lu ko neex ñu nan abu jahl moy ki nga xamné ken du ko laal mom ken du ko jégué ndax tarayam ak mëna xéxam ibna afra li domi afra yoyu radiyallahu ta'ala anil jami' daldi ñew laaj sayidina abdurrahman ibn awf ci bir terrain de guerre badar kenn ci ñom mo ñeuk ñew de sayidina abdurrahman ibn awf radiyallahu an ne ko ya am ana kan moy abu ne ko di de pour bañ moromam deg ko ndax ku ci nek ne nga man may ray abu jahl ñu ñew de sayyidina abdurrahman ibn awf ne ko yow sam ya am yow sama baytikh ndax mo len magon ci loolu lañ ko doon waxe seen ñom ay goné lañ won bokkon ci xexu badar bokku ci ñi fekke xex bi gina reuy ci l'islam sayyidina abdurrahman ne len ne ko yow lan ngay doye abu jahl mu ne ko dama deg ne la doon lor yonent bi alayhi salatu wassalam man nak dama jël pat ci sama borom ne buñu gisenté ma ak mom suñu ñaari takandeer duñu takalé ko fekki gina yeex ci ñun déewul ma ak mom buñu gisenté ba jégué ba laalé limay nekk goné buñu jéganté ku gina yeex sa borom yaay ndika dé bimu paré koku paré ku ñëk ci keneen ki daw ci sayyidina abdurrahman ibn awf momit de ya ko comme niko iko ñëk de ay frère lañ ne ko ya am melni day bañ tamit keneen ki deggu ko ne ko man huwa abu jahl kan moy abu jahl ci bir nit ñi ni mu ne ko yawit lam ngay doy abu jahl mu wax ko liko frère bi waxoon muneko munelen sen abu jahl di rombo rek ñu gis mu seen ko neelen sen waja angale neena biñu kiwe dañu tepp ci kawam biñ ko gisse lañ tepp ci kaw abu jahl dal di koy jam umu wad ci faswim newon abdullah ibn mas'ud nak ku nek dal di daw ci ñu jam ko ku nek jam ko ñu ñew daw ci yaronte bi alayhi salatu wassalam ku nek di daw nan ana qataltu abu jahl ana qataltu aba jahl ana qataltu aba jahl ku nek nan ma ray aba jahl rayna aba jahl rayna aba jahl yonent bi alayhi salatu wassalam ne ku nek wan ma sa jasi ku nek wan ko jasim ku nek mune wax nga deug yaw ya ko ray abdullah ibn mas'ud abu jahl biñu ko jame non mu nek ci badar nek ci terrain de guerre bi nek ci sukuratam nek ci dernière dundum ci kaw souf sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yonentibi alayhi salatu wassalam bi guerre bi dalé mune ana kan momay xolal abu jahlin ci lan la nek abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ne may dem mu dem neena ma nga fek deewagul mu nek ci ses derniers instants mu ñew ne ko ya adu wallah ndax gi ne ko yaw nonu yalla bi neena ma ngi jël sama jaasi di ko tek nan ko yaw nonu yalla bi mu nan ma ndax ci kaw ko xamanteni ni goor go xamne yeena ko ray ci kaw goor go xamne mom ngeen ray mo ci ngay nek di wax mu ne ko waawu dal di koy jekali wan ko yonentime alayhi salatu wassalam ñew nako rayna abu jahlin mu ne ko allah ndax ya ko ray mu ne ko waaw mu ne ko kay won mako mu wan ko mu gis ko mom ñu gis ne kon abdullah ibn mas'ud mañ doon sonal sam katu gatt ba nga xamne ñemewul won yekeuti bopam fu ashraf quraysh ni nek mo ray jekali ginaaw bi ibna afra raye mu jekali len mu jekali abu jahlin fir'aun hadi al umma mom abdullah ibn mas'ud bokuna ci ay ngeneelam yaronte bi alayhi salatu wassalam comme niko sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu dal di netale mune ci isnad bo xamne bu hasan la imam al hakim dal dina koy solo ta imam al dhahabi bi nga xamantene ni mom dal dina koy ne hadith bobu ak yok yi nga xamne mo ci am imam al hakim dako solo ci hadith bo xamne sax bu sahih la imam al dhahabi dal di d'accord ak mom Sayna Mune Abdullah ibn Mas'ud dañu jël ci pa ci Sayna Omar ci dañu jël ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da hadith bi dafa bari ay riwaya jaar na ci Sayna Omar ibn al-Khattab ne jaar na ci ñeneen Mune yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa rombu mom ak Sayna Abu Bakrin ci riwaya sayna abdul umar ibn al khattab dane dañu non bari won na lu yonent bi alayhi salatu wassalam don passé ben parti ci guddigi keur sayna abou bakrin di lijeenti mbiru julit ni di waxtaan ak mom ci lolu neena dañu rombu ñu and ak mom mu ngi and marra yonent bi alayhi salatu wassalam dafa rombu nek bi mi dox mo ngi and ak sayna abou bakri nek digeunte mom ak sayna omar mu rombu ci jakka ji ñu joge kay sayna abou bakri radhiyallahu anhu ñu rombu ci jakka yonnati bi alayhi salatu wassalam fek sayna abdullah ibn mas'ud mu ngi doon julli ci bir jakka ji di nafila mun faftataha surat an-nisa mu commencé di jang suratul nisa bi nga xamantene ci lay jang ci riwaya sayyidina ben ci riwaya sayyidina umar yi ndax yu bari la mune da amna dem na bay wax am lumay wax yaronte bi alayhi salatu wassalam mune ma nopil deglul ñu taxaw di deglu alquran sayyidina abdullah ibn mas'ud di jang يونت بي عليه الصلاه والسلام من احب ان يقرا القران غدا كما انزل فليقرا قراءه ابن ام عبد ولا قراءه ابن ام عبد فاخذ عبد الله في الدعاء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل طوبا yonent bi alayhi salatu wassalam biñ taxawé mok sayyidina abou bakrin ak sayyidina omar radiyallahu anhu di deglu ci lendeum gi non ñuy deglu sayyidina abdullah ibn mas'ud yegulen sax mu ngi ci bir di jang di nafile ci bir mu jang suratul nisa yonent bi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamantene beug na jang alquran comme ni nga xamantene ci yenen riwaya kama unzil comme ni ko suñu borom wacce nang ko jang naga jang jangum abdullah ibn mas'ud di ibn ummi abd di domi ibn abd ginnaw bi mu pare muy ñaan yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ñaanal ñu jox la ñaanal lula neex lo ñaan yalla dina ko nangu sal tonta fa kana fi ma sa'al bokuna ci lim doon ñaan mo abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi a'la jinanil khuld bokuna ci ñaan yim doon ñaan mune Allahumma e yow sama borom inni man sa jambi di Abdallah as'aluka ma lay ñaan imanan ngëm yalla go xamne la yar tad du dengi dengi wa na'iman dila ñaan xewal go xamantene ni la yan fad du jeex wa murafaqata nabiyyika muhammadin fi a'la jinanil khuld dila ñaan tamit and ak sa yonent bi di muhammad alayhi salatu wassalam and la lay ñaan ak mom ca aljana yu gina kawé ta di aljana yi sax ya aljana yi sax yu ci gina kawé and ak yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam wax lolu ñu continuer sen yon mok ñaari andadam yoy di sayyidina abu bakrin ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina umar dal di ñew mune mom sayyidina abdullah ibn mas'ud fa ata umar abdullah yubashshiruhu fa wajada aba bakrin kharijan qad sabaqa فقال انك لسباق بالخير سيدنا عمر بسوبه جوتي مو گاو خي غير دم سي سيدنا عبد الله ابن ماسون دال ديكوي بيغل ديغ كيغا خامني موم لا يونت بي عليه الصلاه والسلام باي ليپم تخاو ديكو دغلو موي جان القران با بار موي نيان مونيكو نيانال لون لو نيان ماي ناج لاكو mu dem ngir beeyol ko ci lol bi mi dem fekk sayna abou bakkar di genn dajé mom muy genn fekk ñëk nako andil nouvelle bu neex bob ibnu ummi abdin radiyallahu ta'ala an bi mu ko gisé sayna abou bakkar ñëk ko ko wax mu nako wallahi wa nako innaka deug deug yow abou bakkar la sabaqun aji jita ko nga bil khayri ci lu bax lu ne yañu ci njit fogon na ne tay kenn duma ñëk keur abdullah ibn mas'ud ngir bëggal ko ci li yonent bi alayhi salatu wassalam wax li mo julit li mo nekkon jikko sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum ak jikko ñun ñu bax moy ne bo gisee sa mbokum julit xabar bu neex dikkel ko mu jaral le lepp nga bayyi sa lepp ngir dem beggal ko ndax beggal sa mbokk julit lolou bokku na ci jaamu yalla yi gina reey bokku na ci jaamu yalla yi suñu borom gina sox sop te day gina deugereul ci digeunte ak sa mbokk mom ci jamono jo xamne ñun dafa melni ay malheur lañ bëgg yakam ci nañ problème am bañ gaaw tass ko fi yo xamantene bu ma séwona xew dang koy neub ndax wéjé waté la tuddu sutura amatul bo gisé lu bax ci sa mbokk julli do ko wax yakam ci nak di repérer ben erreur bu mu def ngir nga def ko à la une l'imam lañu gis muy bise à la une et ainsi de suite mais c'est de bu rafet buñu def ci mom lu toll ni yonnati bi alayhi salatu ku toll ni yonnati bi alayhi salatu wassalam def cede yu rafet yi mu ne soxore wuñu ko comme ni mu bare legi nga xamne bu doon ñun ñu ci upp li ñi def moy ñu ngi soxore waaji xolal rek duñ ko ko wax ndax dañuy japp ne buñu ko ko waxe mom mu gis ne moñu gine jégué sëriñ bi tok sëriñ bi di wax ci sa bokku talibé lu rafet ne diw de fim ag ci man ak yoy nga bañ boko wax ndax yaakar nga ne boko waxe lolou da fay gissene mo la gën wala mo la gina jégué sëriñ bi ta bu bobu sa cote day wacc ñoo ñu comprendre ñu dara ñoo ñu li leen yobbu fofu moy ak siiw ak yefi adina waye yalla taxul leena jog bu leen yalla taxona jog da ngeen di nek mubashirin ñi nga xamne porteur de bonne nouvelle ci kaw souf di duggal mbekté ci xolu julli mu ñew fekk sayyidina abou bakr radhiyallahu ta'ala anu dal di koy jitu ci lolu munako innaka lasabbaqun bil khair ya ababakr ci benen riwaya innaka deug deug yow lasabbaqun bil khair aji jit ne ci lu bax yow di sayyidina abou bakr radiyallahu anhu mom nak sayyidina abdullah ibn abbas ibn mas'ud bi yonent bi alayhi salatu wassalam genné adina sayyidina khilafa ci khilafa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Sayna Omar dako yobbu won Kufa gison nañ biñuy gis Sayna Ammar ibn Yasir ken Sayna Omar dako fa ki won mu dal di remplacer Sa'd ibn Abi Waqqas way jox ko muy jité way côté alal gi Baytul Mal mu joxon ko Sayna Abdullah ibn Mas'ud ba pare bindel wa Kufa nelen dama euffel sama bop dama leena euffel yeen moy abdullah ni mako soxla ya abdullah ibn mas'ud sama soxlo gogu la dindi jox len ko moy al ithar euffel mbir mi malako gina soxla sax presque waye ma bayiko dal li lokoy jox monelen joxna len ko xamanteni ni soxla gi mako soxla ni mu amé solo mais bayina lolu ngir bayiko ki en wa Kufa motax wallahi man buma gisé chitine Kufa ak yoyu di saga Sayna Omar ni ak sahaba yi man duma xam nan la len di qualifier waxon na la ne ci jotaay beulé ñom Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhum ñom ño créé Kufa ak fofu ci khilafa sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ba pare ñoo fu duggal l'islam bi xol sayyidina umar limu wax abdullah ibn mas'ud nga xamne sayyidina umar bokku na ci niñ ko xame won beggul won sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam diko sori bi mu nekké khalifa ndax dafa soxla won rawati ne ñi ci girona mag comme ñom ñi Sayna Abdullah ibn Mas'ud beggul won muy tek ben ndaje di wax ci dara loolu ne dina ko fekk bam xam lan la ci xalaat mu ne malgré loolu dina bayyi loolu de soxlo gogou jox leen ko yeen wa Kufa geulele leen ci sama bop bayyi tay sama lima bëgg jox leen ko lima muy Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma fala nekone ba ben way ben jour ñew ne sayyidna umar ibn al-khattab ne ko joge kufa ne ko mande ya amir al-mu'minin kufa gama joge de bayina fa gor go xamne day al-quran danaka ki tere moy mushafi moy kamili dakoy dicté ci xolam moy ci mokalam lay dicté ñuy bind kamil yena sayyidna umar dal di mer waji ba paré ne ko way hak lan mo la dal moy lan motax ngay wax lolu mbir mi da mu dal di mer ci lolu neena muneko ko kan la kan moy def lolu muneko abdullah ibn mas'ud meram dal di dal mom sayyidna umar ibn al-khattab muné wallahi ma a'lamu baqiya min an-nas ahadun huwa ahqqu bidhalika minhu muné ko bim ko né ko kan la muné ko koku moy abdullah ibn mas'ud sayyidna umar dal di ndax da ron bañ mu nek ko xamné da koy def non ta amana day djoum mais bimu xamé né abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moy ki def lolou di dicté ay kamil ki de moy ci mokalam dafa mok bokon ci ñi mokalon alquran sayyidna umar dal li dal nako wallahi ma ngi wat ci yalla né xawma ci nit ñi ku dess ku gine yey ci li nga wax kuy def lolou ke mom ba paré netali koku histoire bi ñu waxon légui né mom dafa andon ak yonent bi alayhi salatu wassalam dafa andon ak mom ak sayyidna abubakar fekk ñu ngi won keur sayyidna abubakar lañ doon nek lañ joge won doon waxtane mbiru julit ñi ñu rombu ci jakka ji netali bi mo xon sank mom sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mom nak abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokuna ba legi ci ay mayam mom moy li nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam wax dafa nekkon ko xamne mom alayhi salatu wassalam bari won na lum doon beug doon ñew ci sayyidina abdullah ibn mas'ud di deglu alquran ti mom ba nonu ci la ma sa ñewé mom yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko jangal ma alquran ma deg mu ne ko ya rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil ana naka la jangé ci yow alquran te alquran ci yow lañu ko wacc yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko inni ashtahi an asma'ahu min ghayri ne ko man dama bëgg deglu alquran ci keneen ku dul man mom sayyidna abdullah ibn mas'ud neena ma jangal ko suratul nisa ba fi ma agge fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala ha'ula'i shahida fa ghamazani bi rijlihi fa idha 'aynahu tadrifan alayhi salatu wassalam munako kon nan la jange ci yow alquran ta alquran ci yow lañu ko wacce munako mom alayhi salatu wassalam ne ko dama ko beug deg ci kenen mom mu commencer jangal ko suratul nisa ba di jang commencer sar bi bani mu agge ay 41 ne ana suñu borom nan ana nakalay fa kayfa idha jitna min kulli ummatin bi shahid di wax yawmal qiyam bes bi nga xamantene ni ci la suñu borom di jele ci prêtou nek djel ko xamantene moy nek témoin ci xet bob mu yonenti yi nga xamne alayhi musallatu wassalam yi ñu yondi won ci seen xet ku nek borom bi subhanahu wa ta'ala xet bu ne mu dal di jël ci ñom ben ko xamne moy sen nek shahid pa martir mais ki nga xamne moy cede ndax li suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni won ak sina wala dit nga xamne bu boba manu ñoo wax dedet lolu duñu ko mëna té wéddi a muné wajidna bika ñu dikkel indi la yow ala haula'i ki ñi na nek ci seen kaw shahidan ko xamantene yaay nek ki len di sédé néna ma bima waxé lolu bima jangé ba fofu yonent bi alayhi salatu wasalam dal di may kobos ak tankam dal di may lal ak tankam ma siggi xol gis ñaari beutem yi alayhi salatu wasalam deret ji rongoñ yi di dal di soté ko amna ci ben riwaya muné ko hasbuk doyna man gayam fofu motax bokku na ci sunna bu nit di la jangal alquran ngay deglu bu paré gané ko hasbuk moy doyna man nga arrêté fofu mom sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu balegi bokon ci ay mayam moy kérok bi nga xamantene ni dafa massa yek ci shajaru di garab bo xamantene garabu arak la moy garab bo xamne ci lañuy jëlé ki ñum tuddu soccu yi don daldi wittal yaronte bi alayhi salatu wassalam ay fruit yu joge ci yoyu ci garab gogou sahaba yi fanewon radiyallahu ta'ala num daldi gis yel yi dalaw li euf yere yi solo mu ñu gis yel yi daldi sew ñuy re yaronte bi alayhi salatu wassalam ne len ana lan ngeen dire ñu ne ko bi diqati saqiha ya rasulallah ci sew yelam yi lañuy re yaronte bi alayhi salatu wassalam ne yelam yi ñeen di re de mo gine dis ci balance bi yawmal qiyam ke montagne uhud yelam yi ñeen di re ndax sew yawmal qiyam buñu ko tege ci balance mo gine dis montagne uhud mom sayyidina abdullah ibn mas'ud mom nak bokku na ci ay mayam ba legi li yonent bi alayhi salatu wassalam daldi wax nga xamantene ni dane jangaleen alquran jeeleleen alquran min arba alquran jeeleleen ko ci ñeenti nit min abdullah ibn mas'ud fabada bihi lolu di hadithu عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه من دما مسا دغ من من دما دنج من عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه دي صوب عبد الله ابن مسعود بما دغ يونت بي عليه الصلاه والسلام واخني جليلن القران تي نينتي نيت جليلن كو تي عبد الله ابن مسعود فبدا به متامبالي تي موم wa ubay ibn ka'b jeleel alquran tamit ci ubay sayidina ubay ibn ka'b radiyallahu anhu wa mu'adh ibn jabal ci mu'adh sayidina abdullah ibn mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala anhu wa salim mawla abi hudhayfa di salim mawla abi hudhayfa ye gis ne mom عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بوكون سي نيغا خامني موتاخ نينا مان بوما خامون كوما جينا ام كوما جينا خام القران نيي تاك اي جيليم اي سف جيليم دي فا ديم مان دا دوما ري غير باج فا ديم دينا ديم جيلي القران واي صحابه يونتي بي عليه الصلاه والسلام خامون ناني بوكون نا سي ني جينا خام القران da buma gisone kuma ko gëna xam ma dem outi ko ci mom waye malgré lolu yeb ci ben riwaya bi muné man nekkon na ki len gina am ki len gina xam alcorane waye bokuma won ci ñi len gën nekkuma ku len gën ñom